Akademia Rozrywki. W tej pierwszej Akademii Rozrywki 2015 roku chcieliśmy dopiąć na ostatni guzik kwestię świąt. Sylwestra. Jest wiele materiałów w naszym archiwum, które czekają cierpliwie, żeby zabrzmieć właśnie na przełomie starego i nowego roku. Możliwe, że w czerwcu zdziwiłaby Państwa piosenka na nowy rok. Musimy posłuchać jej dzisiaj. To nawet taka mała tradycja, sądząc po datach ostatnich prezentacji tej piosenki. Zaśpiewa nasza Basia kochana, a ja dziękuję i do usłyszenia. W zasadzie pierwszy raz w tym roku. Siedzę, kiedy słońce lśni, będę siedział, gdy zapadnie noc. Czekam nowych, lepszych dni, kiedy stary z nowym wznoszą tost. Siedzę sobie, grzeję kości, sam na sam ze samotnością. I nie czekam wcale gości, w purpurowej filiżance piję wino. Nic do marzeń, nic do żalu, kiedy stary z nowym znoszą tost. Nic do marzeń, nic do żalu, kiedy stary z nowym znoszą tost. Grzeje kości, sam na sam ze samotnością. I nie czekam wcale gości, w purpurowej filiżance czekam wiosny. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swoją starą pralkę, lodówkę, zmywarkę na nową, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 stycznia, jest 15. Małgorzata Spór i Benjamin Filip zapraszamy na serwis Trójki. Marszałek Sejmu znów ma kłopoty, tym razem z powodu językowych konsultacji, za które płacił byłemu brytyjskiemu ambasadorowi. Był nieprzytomny i mocno wyziębiony, ale lekarzom udało się go uratować. 28-latek Zmysłowic, znaleziony w rejonie Babiej Góry, wraca do zdrowia. Najsłynniejsza restauracja Legnickiego Zakaczawia ma być wyburzona. Od 20 lat działa tam stołówka dla najuboższych. Radosław Sikorski znów w ogniu krytyki. Tym razem marszałek Sejmu obrywa za konsultacje swoich anglojęzycznych przemówień. Według tygodnika Wprost jeszcze jako szef dyplomacji wydawał na ten cel średnio 19 tysięcy złotych za wystąpienie. Konsultacji udzielał Sikorskiemu były brytyjski ambasador w Polsce Charles Crawford, prywatnie znajomy obecnego marszałka Sejmu. Szykuje się kolejna polityczna burza. Agnieszka Rucińska zbierała komentarze w tej sprawie. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki jest przekonany, że Radosław Sikorski jako absolwent Oksfordu sam poradziłby sobie z anglojęzycznym przemówieniem i dlatego podejrzewa, że chodziło o kupowanie przyjaźni politycznej. Robi sobie dobrze u zaprzyjaźnionego dyplomaty z obcego państwa. Krzysztof Gawkowski z SLD uważa, że wokół Radosława Sikorskiego narasta zbyt wiele niejasności i znaków zapytania. Te wszystkie działania trzeba sprawdzić, bo najpierw przejazdy, później sprawy dotyczące jakichś szkoleń językowych, kiedy minister zna świetnie angielski. Tu jest tak wiele znaków zapytania, że rodzą się same nieprzyjemne odpowiedzi. Marszałka Sejmu broni europoseł PO Adam Szejnfeld. Polityk przekonuje, że chodziło o coś więcej niż zwykłe tłumaczenie. To jest połączone z przygotowaniem wsadu merytorycznego, analitycznego. Jeśli mamy do czynienia z wystąpieniami, które miały znaczenie swoje europejskie, a nawet globalne, światowe. Sam Radosław Sikorski nie odniósł się do sprawy. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Kolejny sukces lekarzy z Krakowa, między innymi tych z Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej przy szpitalu Jana Pawła II. Uratowali turysta, którego tydzień temu ratownicy GoPro znaleźli w rejonie z Babiej Góry. 28-latek zmysłowic był nieprzytomny, a temperatura jego ciała wynosiła 22 stopnie. W szpitalu przeszedł specjalistyczny zabieg utlenowania krwi przy wykorzystaniu sztucznego płuco serca. W sobotę pacjent odzyskał przytomność. Teraz już się porusza z niewielką pomocą, tak informuje w rozmowie z Polskim Radiem dr Tomasz Darocha. Pacjent miał wdrożone zaawansowane czynności resuscytacyjne od momentu przejęcia przez zespół ratownictwa medycznego. Wcześniej udzielona była mu kwalifikowana pierwsza pomoc przez ratowników GoPro. No, niesamowita praca wszystkich ogniw spowodowała to, że pacjent w chwili obecnej jest bez żadnych ubytków neurologicznych. Aktualnie jest intensywnie rehabilitowany. W dniu dzisiejszym poruszał się już samodzielnie wokół łóżka z pomocą rehabilitanta. 28-latek najprawdopodobniej będzie mógł opuścić szpital w przyszłym tygodniu. Jego dwaj koledzy w nieco lepszym stanie trafili pod opiekę lekarzy z Suchej Beskidzkiej. Na przełomie listopada i grudnia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym na krakowskim Prokocimiu udało się uratować ekstremalnie wyziębionego dwulatka. Mały Adaś wyszedł w nocy z domu babci w samej piżamie. Gdy go znaleziono, temperatura jego ciała wynosiła 12 stopni. Kultowe miejsce w Legnicy przestanie istnieć. Najstarsza restauracja na Zakaczawiu przez ostatnich 20 lat karmiła najuboższych. Teraz ma zostać rozebrana i wkrótce wjadą do niej buldożery. Decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa. O szczegółach Andrzej Andrzejewski. Reprezentanci ratusza nie mają wątpliwości. Wiele budynków na Zakaczawiu nie nadaje się nawet do remontu. Koszty są niespółmierne, stąd idące rozbiórki. Taka decyzja oznacza m.in. definitywny koniec restauracji cygańskiej. Miejsca, w którym ksiądz Jan Mateusz Gacek od 1991 roku codziennie karmi najbiedniejszych. Liczba jego podopiecznych pół roku temu przekroczyła 400 osób dziennie. Był czas, że otrzymywała się to na takim poziomie, a teraz od jakichś pół roku tych ludzi jest coraz więcej. Na szczęście miasto przekazało do dyspozycji księdza Gacka nowe lokum, dwie przecznice obok. Natomiast pewne jest, że na Zakaczawiu wkrótce pojawią się kolejne puste place. Myślimy o takiej koncepcji urbanistycznej, która pozwoliłaby na kompleksowe zagospodarowanie i byłaby ofertą dla inwestorów. Pani. Z Zakaczawia w najbliższym czasie zniknie nie tylko charytatywna stołówka, ale też przynajmniej kilkanaście innych budynków. Prowokacja pisarza, satyryczna baśń, a może proroctwo? To pytania, jakie padają w związku z najnowszą książką kontrowersyjnego francuskiego pisarza. Autor opisuje Francję, w której prezydentem został muzułmanin, ale zaprzecza, by jego celem było prowokowanie opinii publicznej. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Jest rok 2022. Mandat prezydencki François Hollande dobiega końca. W drugiej turze walki o fotel w Pałacu Elizejskim bój toczą Marine Le Pen, liderka skrajnie prawicowego Frontu Narodowego i szef partii muzułmanów, którego popierają nie mający szansy na zwycięstwo neogoliści z UMP. Książka zatytułowana Soumission, podporządkowanie się, ma się ukazać za kilka dni. Jej piracka wersja już ujrzała światło dzienne i wzbudziła lawinę polemik. Jedni pytają, czy to kolejna prowokacja znanego z tego pisarza, a może proroctwo tego, co czeka Francję w niedalekiej przyszłości. Uelbeckowi zarzuca się islamofobią, po tym jak nazwał islam najbardziej kretyńską religią. Zapewnia, że postarał się wcielić w skórę muzułmanina mieszkającego we Francji, w której wobec wyznawców islamu panuje schizofreniczna sytuacja. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy na zachodzie mgły, a na południu i wschodzie przelotne opady śniegu. Do tego od minus 10 stopni na Podlasiu, przez minus 6 w centrum, do zera na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie i raczej bez opadów, a termometry pokażą od minus 7 stopni w Augustowie do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie i nie przegap ostatnich okazji wyprzedaży dziesięciolecia. Jeszcze dziś we wszystkich naszych sklepach, a jutro już tylko na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokomplex firmy Olimplabs. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary komputer na nowoczesny laptop taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 15. W tonacji trójki. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Pierwsza tonacja trójki poniedziałkowa w 2015 roku zaczyna się trochę niestandardowo. fajne, bo tak sobie pomyślałem, żeby przynajmniej pod względem muzycznym ten nowy 2015 rok był dla Państwa taki jak tytuł tej płyty, jednej z moich ulubionych płyt trashowych, metalowych w ogóle, Anthrax, State of Euphoria, 1988 rok, Antisocial, przed chwilą, teraz Make Me Love. We'll be right back. No i proszę, jaka atrakcyjna 27-latka. I pięknie się trzyma. Znaczy, mówię o płycie oczywiście. State of Euphoria, Anthrax, Make Me Laugh. Być może do Scotta Iana jeszcze powrócimy, do jego muzyki, do jego zespołu, do tego albumu, bo przyznam, że jakoś wtedy, 27 lat temu, mi zabrzmiał, mimo że to kompletnie nie moja działka i nie moja półka, i co więcej, brzmi do dziś fantastycznie. Właściwie nie ma żadnego większego powodu, żebym Państwu muzykę z tej płyty prezentował. No jest jeden, ten tytuł. State of Euphoria. Czego życzę? Nieustająco. 18 minut po godzinie 15. Czyż to nie była jedna z najpiękniejszych piosenek 2014? Jeszcze troszkę ciszy. No bo właściwie po takich piosenkach nie wiem, czy powinna być, czy powinien być State of Euphoria, czy jednak refleksja i zastanowienie, ale utwór przepiękny. Wciąż gdzieś mi bardzo mocno i wyraźnie pięknie gra. Holding on for life, Broken Bells, płyta After the Disco. Czego się spodziewamy w 2015? Na pewno nowej płyty tego zespołu. in Shaw and arrested under suspicion of entrapment of a wild animal. Police in forced entry discovered a caged leopard in the building. The fully grown feline was said to be surprisingly domesticated by zoological experts, who gave her a thorough examination before preparing her for relocation. A large crowd had gathered outside to watch the beautiful creature as a giant cage was lowered slowly onto the street by a crane. The leopard was transferred into the back of a truck for her journey ahead. A startled onlooker said, "It's extraordinary to think that any human being could have lived in such close quarters with such a dangerous animal." Police are saying that the captor was simply besotted with the creature and barely left her side. It's alleged that he hunted her in the wild and expertly forged documents to facilitate her illegal export to the United States of America. The incident has already created much controversy and is now likely to lead to a major international investigation into the life of the man who stole a leopard. Śledztwo w sprawie życia człowieka, który to ukradł. A man who stole a leopard. Tak sobie wymyślili. Pamiętam, jak John Taylor przez telefon gdzieś z bardzo dalekiego miasta kiedyś mi mówił, opowiadał. Mówi, wiesz, weszliśmy do studia, zaczęło się nagrywanie tego utworu, Simon Le Bon zaśpiewał tekst i wszyscy w studiu zaczęli się zastanawiać, ale o co chodzi? Zwierzę? Czy to może dziewczyna? Czy to może jakaś inna przenośnia? Nikt z nas nie wiedział, ale zostawiliśmy ten tekst, zostawiliśmy tę piosenkę, bo wydała nam się pięknie abstrakcyjna. Znakomita płyta All You Need Is Now, Duran Duran. Chciałbym takiej powtórki w tym roku, żeby była no na przykład w 70% taka jak ten album. Ta nowa, ich nowa. 15.30 punktualnie, Zofia Sylwin. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Zofio, pani ma już pierwsze sukcesy koncertowe w studiu imienia Agnieszki Osieckiej za sobą w tym roku. Tak, jestem bardzo szczęśliwa, bo wczoraj w sposób dosyć oryginalny, ciekawy, niesamowity nawet powiedziałabym, rozpoczęliśmy sezon koncertem Maćka Maleńczuka. Niektórzy nazwali to performancem, nie tylko koncertem. Domyślam się. Znaczy przez radio było czuć, że to jest performance, mimo że nic nie było widać. Ale działo się, tak? Tak, działo się. Bardzo się cieszę. Działo się naprawdę bardzo ciekawie. Bo to jest artysta, moim zdaniem, ciągle się rozwijający kapitalnie. Przede wszystkim, który już zagrał tutaj parę koncertów zupełnie skrajnie różnych. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że on takie proponuje nam różne różności. Artysta wszelaki. Tak. Artysta wszelaki. Tak. Co w najbliższym czasie? A teraz, proszę państwa, mogłabym tutaj mówić i mówić bardzo, bardzo długo, ale obiecałam, że powiem króciutko. Jutro rano do południa będziemy rozdawali wejściówki na koncert artysty, który w ostatnim prestiżowym magazynie Jazz Forum został uznany za najlepszego gitarzystę jazzowego w Polsce. Jest to oczywiście Marek Napiórkowski, który wydał fenomenalną płytę jakiś czas temu. Chciałabym zacytować, ponieważ on sam mówi o tej płycie, że jest to spełnienie jego marzeń, że jego artystycznych i życiowych poszukiwań, ale że jest dla niego czymś w ogóle szczególnym, sumą doświadczeń i wejściem na wyższy poziom. I pierwszym krokiem, by iść jeszcze wyżej. Czy to można jeszcze wchodzić na wyższy poziom? Tak, zwłaszcza jak się ma takie towarzystwo nieprawdopodobne jak Krzysztof Herdzin, Adam Pierończyk, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn i proszę państwa Paweł Dobrowolski. Z Napiórem za każdym razem jak rozmawiam na antenie czy poza nią, to wydaje mi się, że on powinien dostać taką łatkę. No nieładnie, artyści nie lubią jak im przyklejamy łatki, ale z tej może by się cieszył nawet. Człowiek bez spinki. Bo on taki trochę jest. Wytłumacz, tak? Człowiek bez spinki? Kropka. Człowiek bez spinki. Marek Napiórkowski. To może mailem dziś. Czy mogę jeszcze słóweczko? Tak, bardzo proszę. Chciałabym powiedzieć, że na płycie Up Marka Napiórkowskiego występuje fenomenalny The Classical Band oprócz sekstetu. W najbliższą niedzielę usłyszymy ten materiał przearanżowany na tylko sekstet i będzie to zatytułowane Marek Napiórkowski Sekstet Up. Jest to naprawdę niesamowita aranżacja Krzysztofa Herdzina, gdzie jest połączone i fantastyczny, wyrafinowany jazz, improwizowany i dynamiczny z muzyką kameralną. No i mogę tak jeszcze długo, długo. Dziękuję panu bardzo. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zaproszenia najbliższa niedziela po godzinie... Jutro po 10 rano. Znaczy nie, jutro po 10 rano nie ma koncertu. Nie ma koncertu, ale rozdajemy wejściówki. Rozdajemy wejściówki jutro po 10 rano. A u nas teraz kilka. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Marek Napiórkowski, Sextet, jego album Up. Najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pani Zofia Sylwin wszystko przygotowuje, wyreżyseruje i poprosi państwa, żeby nie stawiać napojów na balustradzie balkonu studia. Na balkonie w ogóle nie wolno stać. No, w ogóle nie wolno stawiać. A w ogóle do sali nie wolno wchodzić z żadnym napojem. I o wyłączenie telefonu jeszcze poprosisz chyba. Tak, bardzo poproszę o wszystko, bardzo grzecznie poproszę. A Piotrkowi Stelmachowi bardzo za udział tutaj w dzisiejszej audycji. Dziękuję. Bardzo proszę. To jest taki moment, jak się zaczyna koncert. Są 2 minuty do rozpoczęcia. I Zofia przygotowuje publiczność na spotkanie z artystami. A ja bym i chciała, żeby Piotrek powiedział, jakim ja to głosem mówię. Nie, dzisiaj tu mamy coś niesamowitego. Proszę państwa. I wszyscy już biją brawo. Ale ja to bardzo lubię. Bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, biało-czarny kącik. Biało-czarny kącik. Z nim, z jego głosem, z jego piosenkami, wrażliwością, twórczością spotykać się będziemy w 2015 bardzo często. So I tell you what I'm feeling, this painful truth. It's all embarrassed when I see you and all the stupid things you do. But now look, now I've got all the answers. Say something to me. I throw and throw it right back in your face and bring you down on your knees. Tell me, that's nothing new. You'll vacant eyes, I'm sick of you. Just wait a minute. I smash the mirror to bits. Blah, blah, what's up into the mirror now? Blah, blah, it's my face. Blah, blah, what's up into the mirror now? Blah, blah, it's my. When you're alone and taken back at home, about and making speeches in the heat you sing. The man who reloads his black from white. I know that you really try to change my mind, but I can smash you. So get lost. Blah, blah, blah. We're talking to the mirror now. Blah, blah. It's my face. Blah, blah. We're talking to the mirror. Don't believe you, so cool it down. Just shut your mouth. Okay, I know you really try to, so cool it down. But who are you? Blah, blah, we're talking to the mirror now. Blah, blah, it's my face. Blah, blah, we're talking to the mirror. Mm-hmm. Tak, tak, to ja w nieco innej wersji. Trochę dziwnie się słucha takiej piosenki, jeśli jest się przyzwyczajonym, bo słuchało się tego setki razy do tej wersji polskiej, podstawowej, pierwszej, najważniejszej, aż tu nagle coś takiego. I wydawałoby się, że następny utwór może być zaśpiewany tylko i wyłącznie w języku polskim. Tymczasem... It's no beauty. I niech to nie zabrzmi, broń Boże, jak zarzut, ale tak mi się przez te wszystkie lata wydaje, że Grzesiek nigdy nie był pomyślany zresztą jako tak zwany nasz towar eksportowy. Ale to tylko moje wrażenie, no bo właściwie po co miałby być? Don't Ask About Poland to przed chwilą i wcześniej jeszcze Tak, tak, to ja z płyty Tak, tak, oczywiście. Tyle, że w wersji anglojęzycznej w tytule Bla, bla. No to dzisiaj w biało-czarnym kąciku takie niespodzianki od obywatela GC. Właściwie Citizen GC. Tak to chyba powinno brzmieć. Za 16 minut godzina 16. Przypominajka. Dziś w tonacji dosyć interesująca, bardzo śpiewna, singlowa, bardzo radiowa sprzed 10 lat. Brzmiała tak. Bernard Butler i Brett Anderson, czyli starzy, bardzo dobrze znajomi z zespołu Suede, założyli sobie taki projekt o nazwie The Tears i on wydał płytę, ukazała się płyta tego projektu Here Come The Tears 10 lat temu w 2005 roku. Bardzo Suede'owo było przez prawie 3 minuty, Refugees to przed chwilą. Przypominajki w dalszym ciągu, o tego zespołu to nie słyszeliśmy czy nie słuchaliśmy wspólnie wieki. Language it will never be uttered by a human mind. Back My Name. Talking Heads. Jeśli The Tears sprzed 10 lat, to Talking Heads Little Creatures, ta płyta sprzed lat 30 dokładnie. 1985 rok. Drugi utwór może nie najbardziej znany, ale ten najbardziej znany będzie za chwilkę. Proszę Państwa, szykuje nam się przepiękny rok w Trójce. Muzyczny również, bo już nawet z tego, co podsłuchiwałem, niektórzy moi znakomici koledzy grali dla Państwa utwory z płyt, które się ukazały w 2015. Czy to jest w ogóle możliwe? Jest 5 stycznia, a to już takie perły i nowości. Myślę, że można się ich spodziewać w kolejnych dniach, bo staramy się jak zwykle trzymać rękę, czy ręce na pulsie, spraw wszelakich muzycznych również. No i to, co stanie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czy to, co będzie się działo w najbliższych tygodniach, myślę, że warto zwrócić na to uwagę. W tej sprawie jeszcze proszę napisać, jeśli mają Państwo ochotę, w najbliższą niedzielę w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Marek Napiórkowski, sekstet, materiał z płyty Up. Znakomity gitarzysta. Myślę, że nie tylko jazzowy, nie można go wrzucać tylko i wyłącznie do jednej szufladki. Myślę, że poradziłby sobie znakomicie ze wszystkimi stylami, odmianami muzyki, ale jazz to jego specjalność, a poza tym fantastyczny facet. Piotr.stelmach@polskieradio.pl. W tej sprawie proszę pisać, jeszcze trochę wejściówek zostało. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i ja dziękujemy. Na koniec Road to Nowhere. Raz jeszcze Talking Heads. Well, we know. We know.